بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب صفة المؤمن قفك مؤمن كأتلمانتيسي أي أبابها عدينتيسي وبالإسناد قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم مسلمك من سلم الناس وكيدتك كنبت قلان من لسانه عرب كيس ويده قعنتيس كان أي كنبت قلان والمؤمن مؤمن كان من أمينه الناس دتك كي وغنبت قلان يكو أمنان على دمائهم بيقيال كوذي وأموالهم إماليال كوذي halkaas ma joogin marka tarjamada marka maxalushaahidka waa walmuminu man aminahu nnaasu calaa dimaa'ihim wa amwaalihim waa qof dadka dhiiggooda iyo maalkooda haddii markaa yacnii ay uga ammaan galayaan ayib qaala baabu sifati lmuslim muslimka tilmaantiisa wa bihi qaala akhbaranaa cumru bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن إسماعيل عن عامر وعامر بن شراحيل الشعبي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي ورهيا مغليب ويرى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر مهاجرنا من هجر وقفك كهاجره ما نهى الله عنه عز وجل إلهي وحأو ريبي ما نهى الله عز وجل عنه هجرة مرك هجرة الأبدان هجرة القلوب انت وقيب سنتا إن لقى هجرة قفك ما شعون الدين تيسكو هاي سكر ما شعوكو هاي سكر إنو آذه أي يعني ay tahay midda marka labadooda waxaa asal ah alhijratu ma nahaa allahu canhu wuxuu ilaahay reebay qofka inuu ka hijroodo taasa asal waayo hijratu lbuldaan min baladin ilaa balad waxaa loogu talagalay qofku inay u suuro gasho wixii ilaahay ka reebay inuu ka haro meeshii aadan uga hari karin oo ama daarulkufri ah ama daar fidna ay ka jirta ah oo kale oo qofka diinkiisii uu u baqo ujeedku waa inuu diinkiisii uu u nabadgalay ahayd marka xataa hadduu daarulislaam joogo waa inuu ka dheeraado waxyaabaha ilaahay reebay subxaanahu wa tacaala wabihi qaala akhbaranaa xafs bnu cumar qaala xadaanaa cabdiraxmaan bnu mahdiy can mansuur bni sacdin can maymuun bni siyaahin can anasin qaal qaala rasuulu llahi sal lla slam nabigu wuxuu yidhi man sallaa salaatanaa salaadeenna qofkii dukado wastaqbala qiblatanaa qibladeenna u jeesto wa akala dabiixatanaa gowraceenna cuno fadaalikum lmuslim kaagaas ayaa muslimkii ah ayib marka sifada muslimku waa maxay inuu tukado wastaqbala qiblatanaana maxay keenayna salaada uu dukanaayo inay tahay salaatu lmuslimiin ay tuseen waayo muslimka bis ayaa kacbada u jeesto oo markay tukanayaan oo dadka kale haddiiba ay tukadaan diimaha kale ay wax salaad lagu magacaababa ay qabaan waa iska taagan yihiin un bis rukuuc iyo sujuud iyo malaha walidaalika alimaam ibnu qudaamat almaqdisi isagoo sheegaya mas'alada ah haddii qofka isagoo awal gaalnimo lagu ogaayay oo gaal ahaa haddii la arka isagoo tukanayo maxaa looga talagalaa qofkaas wuxuu leeyahay marka isaga xanaabilada iyo aimada agtooda yani qofkan towxiid lagama maqlin isagoo tukana unbaa la arkay haddii marka wuxuu yidhi isagoo tukanaya la arko oo salaadan muslimiinta tukanayo oo qiblada u jeedo oo rukuucayo oo sujuudayo qofkaas yacni islaamnimadiisa waa la qiraa waayo maxaa yeelay wuxuu la yimid wax islaamka u khaas ah salaada sidaana muslim bisay u gaar tahay haddii qofka marka uu la imaado camal muslimiinta u khaas ah camalkaa marka yacni islaamnimuu tusaa waana marka islaamnimadiisana waa lagu sugaa. haddii laakiin uu la imaado camal muslim iyo gaalaba ay samayn karaan ka dhici karo, maalan maxaa ka mida, waxaa ka mida sadaqadoo kale, ninkii gaal buu ahaa isagoo wax sadaqaysanaya la arkay, islaamnimo maa lagu sugaa sadaqada? Maya, waayo gaaladuba waxbaa la baxaan. Sadaqadii tii islaamka inay tahay iyana wax niyo u baahan waay, niyadana annaga ma daalaco karno. waxaa la mida sidoo kale siyaamka, soonku marka isaga waa soomaan ayaga naftirkooda. Kii muslimiinta iyo kan gaaladana farqi aan arkayno, indhaha ku arkayno ma hayno, ma lahan. waayo qofkan inuuna waxna cunin waxna cabin, dambe ilaahay dartiisu u yeela mase si kale u yeela ma kasi karno. laakiin salaada waa camal muuqanayo, muuqdo rukuuc iyo sujuud iyo wax leh. wixii marka islaamka u khaas ah haday la imaadaan waa lagu sugaa islaamnimada. waxyaabahaas marka maxaa ka mida? Salaadaa ka mida, aadaankaa ka mida, aadaanka ayaa ka mida. aadaanka inkastoo uu leeyahay ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu ana muxamedan rasuulullah ay ku jirto, haddana laakiin intuusan gaarin ka waran, ninkii oo waqtigii salaada qiblada u jeedo faraha dhagaha gashtay, allahu akbar allahu akbar dhahayaa la arkay, waa ugu sugnaanaa iimaan, yani islaamnimadiisa, waayo aadaan muslimna u khaas yahay. soo ma fahmin. waxaa la mida waxyaabahaas, xataa hadday wasaa'il ay yihiin islaamka waa ugu sugnaan karaa. wasaa'isha maxaa sida ay xanafiyaduba tilmaamaan, kaasaani badaa'icu sanaa'ica, oo maxaa ka mida midaasoo kale, isagoo weysaysanayaa la arkay. weysada muslimiin ay khaas u tahay, waana wasaa'il salaada lagu gaaraa. intaan salaadiiba la gaarin islaamnimadiisa waa u daliishanaynaa. ninkaa yacni weyse qaadanaya haddaan aragno axkaam islaamaan ku dareerinaynaa, waayo weysada muslimiinta ay khaas u tahay. tayamumkaa lamida isagana tayamumka, tayamumku isagana saasoo kale wasaa'ishii oo uga mid yahay. marka masaa'isha noocaasa waa baabka la yidhaahdo islaamnimadu waxay ku sugnaataa binasi bidilaalati bitabaciyati, dilaalada waa tan hadda dilaalayb. dadna marka qof tawxiidkii ay ka maqlaayaan, salaadii dukanaayo, axkaamtii shareecada iltizaamayo, bimujarad inaynan aqoonin ay ku takfiirinayaan oo ay ku gaalaysiinayaan, waa baadi cad waayo waxyaabahaas. marka sifatu lmuslim buu baabeeyey man sallaa salaatana, buu yidhi ilaa aakhirihi. xadiid riwaayo kaluu ku yimid xadiidkan, man shahida an laa ilaaha ila allah wa anna muxamedan rasuulu llah wastaqbala qiblatana wa akala dabiixatana fadalika almuslim lahumaa lilmuslimiin wa calayhimaa cala almuslimiin. nebigaa islaamnimadiisa ka marqaati kacay. haddii marka man shahida an laa ilaaha ila allahu la yidhaa, iyada waa nas. qofku hadduu shahaadateyn ku dhawaaqo aniga ma yeelaayi, hadde maxaad yeelaysaa awal adiga maa lagu muslimaayen, ma yeelaayi maxay tahay macnaheed. axkaamta yacni markay ka hadlayaan maalan wuxuu ku leeyahay laa ilaha ila allah, hadda shuruuday leedahay ay wax ku anfacdo saxiix, laakiin shuruudeeda wax badanoo ka mida wax qalbi ku dhex jira, yaqiintaa ka mida, sidqigaa ka mida ma ogin annaga, runtiisa iyo beentiisa ma kala garan karna, yaqiintiisa iyo shakigiisa annaga maa kala ogna, maxabadii iyo buqdigii camal qalbi awahay. haddii wax buriyo lagu arko waa mas'alo kale, waay ninka islaamnimada waa u sugnaatay waa ka burtay waa mas'alo kale. laakiin iyaga waxay isku qaldaayaan axkaamta aakhira iyo midda adduunka. qofkan inaad u xukunto axkaamta muslimiinta fi dunyaa, yacni waxay u baahan, waa un daahirkaa laga fiirinaa bis. waa ashhaatay iyadoon la qasbin, macnihii laa ilaaha ila allahu wuxuu ka fahamsan yahay cibaado allah keliya inuu xaq u leeyahay, nebi maxamed risaaladiisii buu aqbalay uu qirsan yahay, waa muslim. hadduu dhinto waa lagu tukanaa, haddii uu salaad tujinayo waa lagu daba dukanaya, waa kaas. dhab ma ka tahay iyo yaqiintii aaway iyo shuruudahaas, taas aakhiray wax ka anfaceen. anidaas baa marka isaga dhex yaacsan, waxa keenayana jahliga ugu badan. khawaarijtii horena dad juhaalay ahaayeen, kuwa dadka mujtamaca muslimiinta maanta gaalaysiiyana dad cilmi lagu yaqaanba ma ahna. qaala baabu xusni islaami اlmuslimi, muslimka islaamnimadiisa wanaageeda. wabihi qaala akhbaranii axmed bnu اlmucalla wahuwa alasadiyu اdimashqiyu saduuqun qaala xadaثanaa safwaan bnu saalixin wahuwa athaqafiyu mawlaahum abu cabdilmalik addimashqiyu thiqatun wakaana yudallisu tadliisa اtaswiya. abu zurcata اdimashqi sidaasuu yidhi abu daawuud iyo tirmidi inasaa'i baa u wariyo iyo ibnu maaja fi tafsiir. qaala xadaثana alwaliidu qaala xadaثana maalikun can zayd ibni aslam can cataa ibni yasaarin can abi saciidi alkhudriyi qaala qaala rasuulu llahi sal lau slam ida aslama alcabdu addoonku hadduu islaamo fa xasuna islaamuhu islaamkiisa uu hagaago kataba allaahu caza wajala lahu ilaahay wuxuu u qoraa kula xasanatin xasano kasto kaana aslafahaa uu hor uu yacnii alle ugu dhowaaday uu hormarsaday waa u qoraa alle. wa muxiyat canhu waa laga tiraa kullu sayi'atin xumi kastoo kaana aslafahaa uu markaa la yimid u sameeyey. uma kaana bacda dalika alqisaasu, intaa kadib marka waxaa ahaanayo qisaas. ayib, marka addoonku hadduu soo islaamo islaamkiisii wanaagsanaado xasano kasta oo kasbaday waa loo qoraa, xumaan kastana waa laga tiraa. ayib, waa fadli ilaahay waasacna. kadibna marka waxaa ahaanaya alqisaas, alxasanatu bicashri amhaaliha, xasanada toban laab ilaa sabcimiati ducfin ilaa toddoba boqol oo laablaab, wasayi'atu bimilihaa oo kale ilaa an yatajaawaza allahu canha, ilaa inuu alla dhaafayo maahan. ayib, marka faxasuna islaamuhudaasuu ka rabaa. haddii marka islaamnimadiisu aynan wanaagsanaanin maxay noqonay marka inuu dembi marka dembigiisii marka in wixii dunuub uu geystay gaalnimadii iyo islaamnimadii labadaba in loo qabanayo, maxaa laga wadaa marka taas? culimada qaar marka waxay yidhahaan haddii islaamkiisu halaabo macnaha hadduu diintii ka baxo, xumaantii hore iyo midaanba waa loo qoraa islaamka uu la dhexgalay, ama siyaal kalena waa loo towjiihiyaa oo dunuubta gaar u ah markaas. ibnu xajarka fatxulbaariga waa ku sheegaan. qaala baabun, ay hada kani baabun, baab weeyaan, ayu lislaami afdal, islaamka kee u fadli badan, yacnii khisaalu lislaam middee u fadli badan. wabihi qaala akhbaranaa saciid bnu yaxya bni saciidin alumawiy can abiihi qaala xadaثana abu burdata wahuwa burayd bnu cabdillahi bni abi burdata can abi burdata can abi muusa qaala qulnaa yaa rasuul allah ayu lislaami afdal qaala man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi, kay muslimiinta ka nabadgalaan carabkiisa iyo afkiisa iyo carabkiisa iyo gacantiisa. marka meesha waxaa laga qaadanayaa tarkiga aada samaynayso inuu ficil yahay, waayo tarkigaagiibaa islaamnimo laga dhi islaamkii ka mid ah, khisaalulislaam ka mid ah. marka khisaalulislaam afcaal iyo turuug labadaba waa inay leedahay, inkastoo turuugtu afcaasha ay ku jiraan, haddana dad badan baan saa u fahmaynin in gooni loogu sheegana macnahaasaa ku jira. qaala baabun, ay hada kani baabun, baab weeyaan, ayu lislaami khayr, islaamka kee u khayr badan qaybihiisa. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaثana laythu can yaziid bni abi xabiib can abi اlkhayr can cabdillahi bni camrin ana rajula sa'ala rasuul اllahi sal اllau slam, nin baa nebiga su'aalay ayu lislaami khayrun, islaamka qaybihiisa tee u khayr badan. qaala tudcimu اطacaam, cuntadaad quudinaysaa, wa tuqri'u salaam, salaantaad akrinaysaa, calaa man carafta wa calaa man lam tacrif, qofkaad garato iyo kaadan garanin. qaybihii marka khisaalulislaam waxyaabaha u khayrka badan waxaa ka mid a inaad wax quudiso cuntada, salaantana inaad qofaad taqaan iyo qofaadan aqooninba aa ku akrisid. de salaanta qof muslimaa lagu bilaaba, muslimku intaad adiga taqaan marka ma ahan. dee aad tiraa marka anu intaan aqaano keliya, yaan magaaladan aan ka salaamaya, inta kalena muslimnimadooda ma ogi, waa ma salaamayo, salaam ku bilaabi maayo. haddaad tidhaahdid markaad islaamkii salaantii marka cidaad taqaani cidaadan aqoonin markuu nebigu leeyahay sal allahu salam, kuwa aan la aqoonin marka waa jiri karaan qof muslim oo adiga aadan aqoonin, waa buuxa. qaala baabun, ay hadaa kani baabun baab weeyaan, calaa kam buniya alislaamu, islaamka imisaa lagu dhisay korkiisa. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdillahi bni camaarin qaala xadaana almucaafa yacni bna cimraan can xandalata bni abi sufyaan can cikrimata bni khaalidin can ibni cumara ana rajula qaala lahu, nin baa wuxuu ku yidhi alaa taqzuu, miyaadan duulaynin. qaala samictu rasuula llahi sal lay slam yaquul, waxaan maqlay nebigoo dhahayo buniya alislaamu calaa khamsin, islaamka shanaa lagu dhisay: shahaadati an laa ilaha ila allah wa iqaami salaah wa iitaai zakaah waalxaji wa siyaami ramadaan. shantan tiir baa islaamka lagu dhisay. marka su-aashan iyo jawaabtan misleedahay, marka ibn cumarow miyaadan duulaynin adiga, iyo inuu yidhaah islaamka shan tiiraa lagu dhisay, say isu qabane. waxaa laga yaabaa ninkan su-aasha weydiinayo inuu isaga u haysto jihaadku arkaanulislaam inuu ka mid yahay. wuxuu rabaa marka inuu yidhaah jihaadka waajibaadka waaweyn uu ka mid yahay, laakiin arkaanulislaamkii ka mid maaha, saas inuu u sheego rabaa. culimada muhimaadkoodana waxaa ka mid ah shay walba booskiisa inay dadku u sheegaan, waayo haddii shay walba booskiisa aan dadka loogu baraarujinin, waxaa laga yaabaa shaygii markaa wax boos ouna lahayn inuu dhigo oo hadhow marka khatar markaa. lidaalika waajibaadkii sunanka waa la kala bixina, waxaa laleeyahy shaygan waa sunna, kan waa waajib. waajibaadkii laftooda arkaanulislaam wixii ay waxaan ahayn waa la kala bixinaa. sababtuna maxay tahay? isaga jihaadku sidiisa waa fardu kifaaya, xaalaad unbuu wuxuu u noqdaa fardu cayn xaalaad. ilaa culimada afar ama saddex xaalad ay ku sheegaan, saddex xaalo ama afar xaalo. xataa markaas uu fardu cayn ka noqdo, arkaanulislaam la sinaan maayo ogow. ayib, marka xaalaadkaas aan la joogin oo farad kifaa-iya uu yahayna, de salaadan ima gaarayo dabcan. maraa dadka qaar tacbiirkaa ka qaldamo mararka qaar, diqada axkaamtana inaynan aqoonin baa laga yaabaa, waxay leeyihiin jihaadka sida salaada oo kale uu farad u yahay. jihaadka sida salaada farad uma noqon karo. salaada shan mar maalintii ayaa laysku farad yeelay, maalinkiiba in shan mar aad jihaada farad lagama dhigin, waana fardu cayn salaada iyada. qof walba waa laga rabaa, xaalad ay dhacaysana male, laakiin jihaadku fardu kifaaya uu noqdaa. fardu cayn marka uu noqdo, xataa muslimka oo dhan kuma noqonayo, dadka meeshaas jooga wa haddii marka dhulkii muslimiinta oo kale ay gaaladii xoog ku qabsadaan, inta meeshaas joogtou ku waajibaa, soo ma garanin. hadday iyagu yacni gudi karinna kuwa u dhow dhow, laakiin muslimiinta dhan ha soo wada kacaan, dhulka ha soo banneeyaan, halkaas meel ha yimaadaan, haddii la dhaho dhulkii kalaaba la qaadana soomaali, waana yidhaahdaan culummada fuqahada saas aimada. marka su-aashan marka jawaabteedu sidaasay dhahaan shuraaxda, taasaad marka moodaa. ninkan baa wuxuu kala garan la-aa meesha uu jihaadku diinta uga jiro, arkaanulislaam miya mase ma aha, markaasuu fahamsiinay. qaala baabu lbaycati cala alislaam, baycadii islaamka in lagu mubaayacoodo korkiisa ayuu baab yahay. wabihi qaala akhbarana qutaybatu qaala xadaana sufyaanu waa ibnu cuyayna can izuhriyi can abi idriis alkhawlaaniy can cubaadata bni saamit qaala kunaa cinda nabiyi sal lla slam, nebiga agtiisaan ahayn, fii majlisin fadhi, fa qaala wuxuu yidhi tubaayicuunii, meela mubaayacoonaysaan, calaa an laa tushrikuu billaahi shay-an, ilaahay inaydnan cibaadada cidna la wadaajinin, walaa tasriquu aydnan xadin, walaa tasnuu aydnan zinaysanin, qaraa calayhim korkooduu ku aqriya alaayata, aayadda aayadda tee waa aayatu lmumtaxina. ya ayuha nabiyu idaa jaaaka almu'minaatu yubaayicnaka calaa an laa yushrikna billaahi shay-an, aayaddaas ku aqriya. ayib, marka calaa an laa tushrikuu billaahi shay-an baa macnihii islaamka asooma, faman wafaa qofkii oofiya minkum idinka xaalu idinka mid yahay fa ajruhu cala allahi ajrigiisa alla korkiisa u ahaaday waman asaaba qofkii ku dhaco min dalika kaaga shay-an ka asiiba wax fasatarahu allahu calayhi alla uu asturo fahuwa ila allaahi sha'nigiisa iyo arinkiisa isaga ila allahi ilaahay xaggiisa u ahaaday in shaaa cadabahu hadduu doono waa cadaabaya wa in shaaa afara lahu hadduu doonana waa u dhaafaya. qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan calaa maa yuqaatalu nnaas dadka maxaa lagula dagaalamaa dadka maxaa lagula dagaalamaya mas'alo kaleoo iyada lafteeda islaamkii ay kala saarayso gaalnimada ilaa waxa dadka lagula dagaalaa waa kufri ay ku jiraan. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu xaatim bni nucaymin qaala akhbaranaa xibaanu qaala akhbaranaa cabdullaahi can xumaydin اطawiil can anas bni maalikin radia allahu canhu ana rasuul اllahi sal slam qaal umirtu an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamaa lay faray xataa yashhaduu an laa ilaha ila allah wa ana muxamada rasuul اllah faidaa shahiduu an laa ilaha ila allah wa ana muxamada rasuul اllah hadday qiraan wاstaqbaluu qiblatanaana ay u jeestaan waakaluu dabiixatana ay cunaan wasallow salaatana salaadeenna ay tukadaan faqad xarumat calaynaa dimaa'uhum wa amwaaluhum waa naga xaaraan ilaa bixaqihaa xaqeeda maahan ilaa bixaqihaa maxaa laga wadaa laa ilaaha ila allahu xaqeeda oo wax keenaayo in la dilo markaa hadduu galo waa la dilaa waa maxay marka xaqeeda xadiidkii ibnu mascuud intii lagu sheegay annafsu binnafsi iyo athayibu zani iyo altaariku lidiinihi almufaariqu liljamaa lahum maa lilmuslimiina ay leeyihiin wacalayhi maa cala lmuslim maa calayhim ayaa korkooda ah. kanna macnahaasuu tilmaamayaa marka dadku waa laba nooc lala dagaalaayo, mushrig wathani inuu yahay iyo yahuud inay yihiin. mushriga wathaniga iyo nasaarada waa lays raacinaa meeshan, waayo nasaarada waa mushrikiin ayaga saddex ilaah iyo ciisa bnullaahi waxbay sheegaan iyagu towxiid maba leh nasaarada kristanka. marka nasaarada iyo mushrikiinta dhinac dhig, yahuuddana dhinac dhig. qofkii mushriga ahaa ee wathaniga ahaa maxaa awal lagula dagaalamayay? cibaadatullaahi waxdahu ayuu diidanaa, ilaahay keliya in la caabudo. midkaa marka waxaa lagula dagaalamayay litowxiid. haddii marka iyadoo lala dagaalaayo uu yidhaha laa ilaaha ila allahu bis, muxamedun rasuulullah kuma darin laa ilaha ila allahu yuu yidhi, awalna mushriknimay ahayd waxa lagula dagaalamayo waa laga joojinaa dilka, lama dilaayo markaas. kadibna waxaa lagu ijbaarinaa oo lagu qasbaa wax ka dambeeya, muxamedun rasuulullah inuu la imaado axkaamta, inuu laasimo, haddii uu diido murtad ahaana looga talagalay. taas marka maxay ku tusay? laa ilaaha ila allahu in islaamnimada ugu sugnaanayso qofka mushriga. waa jiraan yani sidaas aan sheegayo, saciid ibnu lmusayab iyo daa'ifa min ahli lxadiid baa saa ku tagtay, bimujarad laa ilaha ila allahu mushriga waa ugu sugnaana, inta kalena waa lagu ijbaarina, waa lagu qasba, haddii uu diido nin diinta ka baxay uu noqona. daxaawi baa isaga wuxuu yidhaahdaa wax kala qaad qaado oo wuxuu yidhaahdaa mushrigu marka uu yidhaah laa ilaaha ila allahu towxiiduu qiray, towxiidku marka wuxuu leeyahay yahuudduna waa qiraan, muslimiintuna waa qiraan waxdaaniyada, dhinacu u socdaa lama oguu yidhi marka dagaalkaa laga joojinaa waa la hubsanaa marka. haddii aan ogaano inuu u socdo dhanka muslimnimada oo maalan see lagu ogaaday muxamedun rasuulullah buu ku daray risaalada nebi waa qiray, waa ka soocmay marka, wixii ixtimaalkii kale meesha waa ka baxay. isaga markaa wuxuu leeyahay laa ilaha ila allahu muxamedun rasuulullah hadduu dhammaystiro mushriga khalaas islaamnimadiisa waa la qiray. yahuudigii baa kuu soo haray marka, yahuudigu awal laa ilaha ila allahu waa taagnay meeshaas, haddii uu isagoo lala dagaalayo hadduu laa ilaha ila allahu yidhaahdo looga jooji maayo, waayo markaan la dagaalayay nebi waa dhahayay sidaan uu fiirsa. marka maxaa isaga laga rabaa laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah markuu yidhaahdo waa laga joojina, weli waa la sii hubinaya, waxaa laga hubinaa isaga risaalada nebi maxamed cumuumkeeda maad rumaysay, mase in carab keliya loo diray baad rumaysan tahay, waa la kala hubinaa. Yacni maxaan loo dilaynin ixtimaalkaas inuu muslimaa dhici karto, lama hubo, waa laga joojiyey dilka. waayo yahuuddii waxaa dhacday xadiid aan ku soo marnay inay yidhaahdeen nashhadu annaka nabiyu, waa qiraynaa inaad nebi tahay, mana aynan ku islaamin. qaaraa waxay leeyihiin nebi maxamed waa rasuul laakiin carabu u yahay rasuul, kaas marka ma islaamnimo uu galay ma gelin. walidaalika wuxuu yidhi daxaawi sharxu macaani alaathaarka, cali markuu nebi uu u diray nebiga sal allahu slam khaybar, maxaan kula dagaalamaa markuu yidhi qaatilhum, la dagaalam buu yidhi, xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamedan rasuulullah baa lagu daray. ilaa intaas la dagaalan, hadday intaa dhahaan dagaalka ka jooji waay. islaamnimadooda marka waxay ku xirnaane risaalada nebiga cumuumkeeda inay ogolaadaan, waa yahuudda kuwaas, amase inay yidhaahdaan yahuudiyadii inay ka beri noqdeen. oo haddii uu yidhaahdo tabaratu min alyahuudiyati, bis waay marka ninkaa waa muslimay, marka wax kaloo laga sii raadinayaa ma jirto. middaan dambe marka yahuuddu in xaalkoodu sidaas yahay waa laysla qabaa iyada. ayib, intaa kadib alimaamu shaafici wuxuu yidhaa gaal kastoo soo islaamo waxaa iska wanaagsan oo mustaxab ah alimaanu bilbacfi in lagu imtixaano, waa iska mustaxab, kaas waa mustaxab, wayustaxabu bay leeyihiin, soo ma garanaysa. marka meesha iyaduna qaybahaasay tanna marka yahuuddii iyo mushrikiintii saasi u kala baxayaan. haddii marka mushrigii laa ilaha ila allah uu yidhaa cindaka jamcin min alculamaa, islaamnimo waa ugu sugnaanay intaa, inta kalena waa lagu qasbaa. hadduu laa ilaha ila allah muxamedun rasuulullah uba dhammaystirta mushrigii, ninkii mushriga ahaa waa muslim. ee yahuudigu isaga risaalada nebiga cumuumkeeda laga rabaa inuu qiro. ayib, waxyaabahaas dhan marka naska iyo marka laga hadlaayo islaamku muxuu ku sugnaadaa ayaa looga hadlaa. laba meelba kutubta waa uga hadlaan, baabu riddana waa looga hadlaa. waxay fasal ka dhiganayaan qofka murtadka muxuu ku soo islaamaa, waxaana la miday dhahaan gaalka asliga muxuu ku soo islaamaa. keliya waxaa dheer haddii uu ku ridoobay waajib qadciya inuu inkiro, muxaram qadci ah inuu banaysto, hadduu ku ridoobay waxaa laga rabaa shahaadateynka iyo wixii uu ku ridoobay cagsigeeda inuu ka baxa la rabaa. soo ma fahmin. meesha labaadna dihaarkana waa uga hadlaan. kafaaratu dihaar ayay waxay yidhaahdeen raqaba mu'mina ah shaaficiyada ayaa laga rabaa. raqabada marka mu'minada markay ka hadlayaan muxuu islaamnimadu ku sugnaataa waa uga hadlaan meeshaas. aslan marka masalada masalo fiqiga lagu baaraba, dad marka aan meeshaasba soo gaarin oo hadday kitaabka akhristaanna salaada iyo meelahaas uga haro iyaa ka hadlaya masaishaas, hadda muslimkii mujtamaci ku gaalaysiinaya kitaabkoodu meeshaas soo gaari maayo. ariib, yani waxaan ka hadlayno waa waxa lagu islaamaya, ma ka hadlayno ka bixitaanka, hadda annaga ma joogno, waxaan ka hadlayno maahan. qofkan marka hore horta inuu islaamkii galay sug, markaad sugto waa ridoobay, waxay farac ka tahay muslim uu ahaa awel moogtana, iyagii baa ku wareersan. marka dadkan maxay yihiin? dad ridoobay waay, maya maba weligoodba maba muslimiin ay qaar dhahayaan. qaar waxay leeyihiin riddadooda mutawaaraf waay, riddo ay iska dhexleen ay qabaan. yaabahaas marka wax qaaraa waxay dadkii u laqinayaan awowayaalkeen iyo gaalay ahaayeen saas aamina, dadan aaminin muslim ma tihidna. wowgaa diin aad ka bixisoodan ogeyn cilmina u lahayn maxaad ka faa'iideyna? islaamnimada aad ku gelaysid maxay tahayna? qaala baabu dikri shucabi liimaani, iimaanka qaybihiisa shucabtiisa. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdillahi bni lmubaarak qaala xadaanaa abu caamir wahuwa alcaqadiyu qaala xadaanaa sulaymaan wahuwa bnu bilaalin can cabdillaahi bni dinaar عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة إيمانك ودور يلتضبات قيب والحياء سريكت يحشو أم حشوتك شعبة قيب ومن الإيمان كمذن. إذن أعمال قلبك أو إيمان أهجفت حياء حشوتك وكاس. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان قال وحدثنا أبو النعيم قال حدثنا سفيان عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أفضلها لا إله إلا الله. رواية قال أفضلها يعني قول لا إله إلا الله. إن قول الله رب وأوضعها ما يشأوه سيسانة تيد وهو سيسانة إمادة الأذى عن الطريق والدذى وقشنك لقى قادة وحدتك لباي لبدا اسمرك تيو قس الرئيس توحيدك إيه ما يشأوه سيسان لغوشة والحياة وحشوتكنا شعبة من الإيمان غيب إيمانك كم إذا مرك إيمانك واحيه ساس شعب كيساس بدن وحاكم إذا منه ما يزول الإيمان بفقدانه وحدي اللي واي إيمانك وزول يا كم إذا وابل لا إله إلا الله دي اللي واي إيمان مجر صوما ومنه ما لا يزول وحاكم إذا قيبه إيمانك وننزولين هدي اللي وايه لكن نقص وقلاي وجدك ضدك وحدي بها يا اللي هدادا كقادن إيمانك هذا مزولة إبر ماه إيمانك لكن حبا كان مقن يعني شيء أنا دو مستحب يهينا وحكام مقن كمال مستحب هدو واجب أهانا وحكام مقن كمال واجب كمالك واجب محل قوضا ووحدات كتكتنا إيمانك هذا إبر من نقنا لما يسترنان وأنا ناقص لما يسترنان يضب أهاني هدي مركا شيء كمالك واجب كتكتو عقابا متيسانا كمال الواجب كساس واسانا وواجبات هداد كتكتو عقابا متيسانا هدي آت سميسا ثواب باد متيسانا هدا كتكتو عقابنا ومتيسانا إيمان كاغن النقصان باقليس وانا لأنفين كرا إيمان كاغا باعتبار لا باعتبار آخر وإيمان كادو قفك واجب كتكو والأنفين كرا لكن كل أنفنا الإيمان المطلق أما الإيمان الكامل الإيمان الحقيقي وكان الأنفنا أصل الإيمان كي ملغ أنفنا يا سيدي. وهذا مثلا قفكي حديث كحوها والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائق لا إيمان لمن لا عهد له قفهم بلن لهن إيمان ما لها لهن يعني بلنت أوفنت هذا وكمال كمال واجب ويهديسا واجب هين إيمانك اللقماء فيهين هدي آد بلان كباقتو قفكي آد أجرتنا معنى هذو ماهن إناد قالوا ذو دينك كباحذي ماهن مركا قيبهان مركا اللشيقا يؤساس وكلا قيب قيب سمان طيب خوارجتا مركا أيو هل درجي أطهي وحسودان. وبه قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء شعبة من الإيمان حشوتك وقيب إيمانك كم أول. قال باب تفاضل أهل الإيمان أهل إيمانك إني وحسديريه عند إيمانكم أرجعوا تفاوت كلا ليه وددك يغو أصل كمؤمنين كأه هدنين كلا درجة سرية انت ما محلوه شيئا تن شعبتي هدى اللصوش شيئا يبان اسكو هل درجة هين. وبه قال أخبرنا إسحاق مرك تفاضل كان أصل كان وأقبل فروع ذن وأقبل وهي أصل تصديق ددك وكو كلا دوين وكو كلا حوق بذين أنك تصديق يعني أبو بكر تصديق إسكو مدما تصديق النبي كان إسكو مدما تصديق وخضوع هذا بحججك يقفك سيدة وأرك حججك وحنجي هذا معنى قدرة ربي النعم كالربي macrifadiisii iyo ay u khuduuca, iyadoo marka asalkii qofka uu haysta haddana asalka laftiisa looga xoog badnaa karaa. ayb wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu mansuur, furuucdana waa dabcan waa la mid oo iyadu ma laysku khilaafsana furuucda. ayb meeshaan marka dadka qaar baa marka iyaga asluliimaanka dadkao dhan waa iskaga mid dad qabaa jira, qowlkaana waxaa loo nisbeeya murjiat lfuqahaa, waana qowlka daxaawiyadana ku jira, warka ku jira, wa ahluhu fii aslihi sawaa. wuxuu leeyahay iimaanka dadkiisa fii aslihi asluliimaanki sawaaun jinay ku yihiin uu leeyahay, waana madhabkaa sax maaha. ayb waana meelaha marka yani khalalka uu ku jiray ka mid tahay, waayo yani ahlusunnaha agtooda asluliimaan laguma wada sinin, annaga iyo nebiga isku tasdiiq ma nihin, annaga iyo waxaan rumaynayno waa shay dabcan alle iyo rusushii iyo kutubtiiyaan waan rumaynaynaa, laakiin rumayntaasaa kale xoog badan. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور وعمر بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملئ عمار عمار حلق بوحي إيمانا إيمان إلى مشاشه إلى لفه مدحيذ أي رؤوس العظام رسول الله إيه xusulkoo kale lafta madaxeeda anqawga sidoo kale way jilbaha sidoo kale way iimaankii marka ilaa lafihiisa madaxyadooda meelaha iska galaan baa laga buuxiyey. marka haddii camaar si gooniya nebigu u ammaanay iimaanna uu ku ammaanay waa ka badan yahay soomaa dadka in badanoo dadka ka mid oo ka iimaan badan yahay. wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu bashaar qaala xadaanaa عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي دهيان مقلب من رأى منكرا فليغيره بيده عنت سكدوريه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان كاغاس وإيمانك كنوغ تاك تدرا مرك إيمان أضعف هدي لشيغي من ضعيف نواجرا من قوي نواجرا meeshuu ka qaadanaya marka meeshaas. ayb ayb وبه قال حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا مالك بن مغول عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فغيره بيده كدوري فقد برئ وبري النقل منكر كا وكبري النقل ومن لم يستطع قفك أنكر أن يغيره إنه كدوري بيده كعنتيسة فغيره بلسانه كدوري فقد برئ ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه قف كان أوذين عربك كدوريه فغيره بقلبه كدوريه فقد برئ وذلك كاغس وقلبك إن لغن عن أضعف الإيمان إيمانك كان أغتاك تدر. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.